Услед за францысканамі і бернардзінамі Полацк мусілі пакінуць і манахі-дамініканы. Іх мураваны касцёл, пабудаваны на цэнтральным пляцы замест спаленага расейскай артылерыі ў 1812 драўлянага, доўга заставаўся ў горадзе адзіным каталіцкім храмам. Бальшавікі трываць такі непарадак не маглі і павесілі на дзвярах пудовы замок. Старыя палачане памятаюць, як на вуліцы валяліся трубы ад зламаных арганаў. Сам дамініканскі сабор загінеў гады нацысцкай акупацыі. Гэта адзіны каштоўны помнік полацкай архітэктуры, знішчаны немцамі, на якіх спрабавалі спісаць свае злачынствы бальшавіцкія вандалы. У Венгрыі я аднойчы трапіў у царкву, купал якой быў размаляваны пад звон. Мне здалося, што калі б такі храм быў у Полацку, здзейснілася б дзіва, і гэты звон зазваніў бы па цэрквах і касцёлах, па ўсіх архітэктурных шэдэўрах, знішчаных, як нам казалі, нямецка-фашысцкімі захватчыкамі ў 1930-е, 1950-е і 1960-е гады XX стагоддзя. Беларусь апынулася ў складзе эканамічна адсталай у параўнанні з еўрапейскімі краінамі Расіі, дзе рэформы праводзіліся са спазненнем і непаслядоўна. Наш народ не мог разлічваць на эканамічнае спрыянне, бо дзяржаўныя заказы, крэдытная і мытная палітыка, чыгуначныя тарыфы служылі найперш інтарэсам рускага насельніцтва. Апрача таго, разам з іншымі народамі імперыі беларусы сталіся ахвярамі ідэі стварэння расейскай нацыі. У межах гэтага утапічнага злачыннага праекту да 1871 года у Беларусі трывала вайсковае становішча, і да 1905-га існаваў рэжым асобага кіравання. Ажыццяўляліся нацыянальная дыскрымінацыя ў прадпрымальніцтве і татальная русіфікацыя ў гуманітарнай сферы. Царскія ўлады планамерна вытоптвалі на нашай зямлі ўсё самабытнае, беларускае. Адразу пасля паўстання 1831 году у Віцебскай і Магілёўскай губернях было скасаванае дзеянне статуту Вялікага княства Літоўскага. Цар зацвердзіў пастанову пра пераселенне ў Беларусь выхадцаў з знутраніх губерній, каторыя прынесуць з сабою ўсей край, чуждаючыся Расіі, наш язык, абычай, прыверзанасць рускіх к прэстолу. На ўсе дзяржаўныя пасады прызначалі толькі расійскіх чыноўнікаў. Прыдворны гісторык Устралаў у другім томе сваёй, выдадзенай у 1839 годзе «Рускай історыі для універсітэтаў», выносіў прысуд нашаму старажытнаму пісьменству. Беларуская наречія, господствовавшая в Литовском княжестве, представляла безобразную смесь слов и оборотов русских, польских и латинских. Асабліва безобразной у вачах гэтага царскага, так бы мовіць, вучонага, была латина, на якой некалькі стагоддзяў писала и говорила вся адукаваная Европа. Каб канчаткова зняць праблему, у 1867-м цар Александр II забароніць ужываць беларускую мову ў друку. Літва-Беларусь рэзалюцыя Мікалая I у 1840 годзе ператварылася ў северо-западны край, які хацелі зрабіць зацішным, узорна-паказальным кутком імперыі. Грунтуючыся на здзейсненым папярэднікамі, гэтую мару не без поспеху ажыццяўлялі бальшавікі. Усё мусіла тут трымацца на трох кітах – самадзяржавія, праваславія, народнасць. Вядома, расейская. Насуперак гэтаму у народзе мацнела пачуццё нацыянальнай годнасці. Сярод паўстанцаў 1863-го было ўжо шмат тых, хто ваяваў не за Рэч Паспалітую, а за Беларусь, будучыню якой яны бачылі ў дэмакратычнай дзяржаве, заснаванай на парламенцкім досведзе ЗША, Францыі ды іншых заходніх краінаў. Інсургенты мелі беларускую газету, у іх шэрагах змагаліся беларускія пісьменнікі. Гэта прагучала для ўладаў трывожным сігналам, і нацыянальны прыгнёт пасля задушэння трэцяга вызваленчага паўстання рэзка ўзмацніўся. Велізарныя заслугі перад царскім тронам належаць тут Міхаілу Мураўёву. Яго імя ўсплывае не толькі ў спалучэнні з мянушкаю вешальнік. Галоўны начальнік северо-западнага края, якога за крывавую дзейнасць на карысць імперыі праз год пасля смерці Каліноўскага цару ганараваў графскім тытулам, быў яшчэ і будаўніком. Руйнуючы нашае дойлідства, панастаўляў на Полаччыне і па ўсёй Беларусі праваслаўных псеўдавізантыйскіх храмаў, якія народ прозваў мураўёўкамі. Вешальнік нястомна клапаціўся і пра свету беларусаў. Гэта яму належаць сказаныя неўзабаве пасля паўстання Каліноўскага праграмныя словы, што на гэтай зямлі не зрабіў рускі штык, даробіць руская школа. Звяртаючыся да прадстаўнікоў беларускага дваранства, граф настаўляў: «Забудьце наивное мечтание, занимавшее вас доселе, господа, и помните, что если вы не станете здесь по своим мыслям и чувствам русскими, преданными Отечеству, то вы будете здесь иностранцами и должны тогда покинуть этот край». Іншаземцамі рабіліся тысячи сумленных и таленавитых сынов Беларуси. Паўстанец 1831 году, поэт Прыдвінскага краю Александр Рыпінскі выдаваў свае беларускія і польскія творы, завучыў у Парыжы і ў Лондоне. У Аўстра-Венгрыі, Німеччыні, Францыі і Егіпце пісаў вершы наш суайчыннік, граф Суліма з Белай Русі, Ваніслав Савіч Заблоцкі, які нярэдка падпісваўся псеўданімам Гаўрыла Полацкі. Яго пяро вывела ўсхваляванае прызнанне: «Дзвіна, Дунай маёй айчыны, самая дарагая рэчка на свеце, табе я абавязаны рытмам маіх песняў». А колькі беларусаў марылі вымыць твар двінскай вадою, снілі абрысы полацкіх сабораў у начлесках і багадзельнях старога і новага свету. Падчас сустрэчы з начальнікам краю Мураўёвым патрыёты рускага дзела з унутраных губерняў імперыі захоплена прызнаваліся, што тут пачуваюць сябе расейцамі больш, чым дома. Дзіва што, калі апроч безлічы іншых прывілеяў яны атрымлівалі яшчэ і 50-процентовую надбавку на содержание. Трэба дадаць, што ва ўсе часы бацыламі великадзяржаўнага шавінізму былі заразаныя і расійскія дэмакраты. Некрасаў прысвяціў вешальніку оду, дзе ўслаўляў яго такімі словамі: «Бакал за здраўнай паднімае, яшчэ раз выпіць нам пара, здароўя міратворца края, так многа след яму, ура!» У маладосці Міхаіл Мураўёў быў адным з пачынальнікаў руху декабрыстаў і стваральнікаў статуту іх саюза благадзенствія, аднак потам адрокся ад сяброў і іхніх мараў. Ну а як глядзелі на Беларусь першыя расійскія рэвалюцыянеры, што не раз падарожнічалі па ёй, праветрывалі тут гвардзейскі душок на 15-месяцевых манеўрах пасля вядомага паўстання Сямёнаўскага палка? Па полацкіх вуліцах спацыраваў Міхаіл Лунін, аўтар бліскучага афарызму: «У Расіі два праваднікі, язык да Кіева, а перо да Шлісельбургу». У Полацку жыў прыяцель Пушкіна, пісьменнік Александр Бястузаў-Марлінскі, а ў Віцебску працаваў над праектам сваёй канстытуцыі Мікіта Мураўёў. Пра декабрыстаў напісана ў Беларусі болей, чым, напрыклад, пра паўстанцаў Касцюшкі. Напісана, зразумела, з нязменнай прыхільнасцю. У чытача сама сабою нараджаецца выснова, што слаўныя сыны Расіі адначасова і нашы героі. Напэўна, яны хацелі беларусам свабоды, і калі б перамаглі, з такімі думкамі мы разгортваем рускую праўду Павла Пестэля і даведваемся, што беларусы, аказваецца, не здольныя стварыць сваёй дзяржавы, а таму должны адказацца ад права асобай народнасці. І наогул на абшарах імперыі ўсе павінны быць рускімі і размаўляць па-руску, на общепанятным. Назвы іншых народаў Пестэль прапаноўваў проста адмяніць. Полацк атрымоўваў шанец зноў стаць памежным горадам, разарваным паміж дзвюма дзяржавамі, бо землі за Двіною дзекабрысты меліся аддаць Польшчы. Як бачым, народу заставалася разлічваць адно на ўласныя сілы. Яны яшчэ драмалі, але душа беларусаў жыла у казках і песнях, у звычаях і ў мове, што чакала лепшых часоў.